I tym cudownym, wspaniałym akcentem będziemy się powoli żegnać. 587 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Do usłyszenia za tydzień w Trzeciej Stronie Księżyca. Trójka. Program trzeci. Krok po kroku, wilczym krokiem doktor Wilczur zmierza w waszą stronę z tą całą swoją strefą rock'n'rolla, wolną od Angola. Po okraj plný šlap nesmyslu, žvástula obsažný výmyslu, napájí lidskou prázdnotu, uměním zakrýt samotu. Zmatený pohodlím moci, ovčák. Čekám nad stádem mocí, motám se celé. I znowu wszystko trzeba będzie tłumaczyć od początku do końca, czyli od początku, od godziny drugiej z kawałkiem do czwartej, ze środy na czwartek. Oczywiście nie ma obowiązku słuchania w tak nieludzkich dla niektórych godzinach. Zawsze można to sobie wszystko ładnie, pięknie odtworzyć w komforcie swojego domu albo swojego samochodu. W odpowiednim dla siebie czasie, ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, a teraz na przykład można pójść spać. W końcu nie wszyscy słuchacze wiedzą, co dokładnie w tym momencie robi dr Wilczur, czy prowadzi tę audycję, czy wręcz przeciwnie. A tłumaczyć i eksplikować trzeba będzie dlatego, że leitmotiv jakiś dzisiaj taki pokręcony, wiadomo, bez leitmotivu nie ma audycji, zgrzyty. Krzyki, nieswoje języki. O co chodzi z tymi nieswoimi językami? Będę wyjaśniał. Będę eksplikował na przykładach oczywiście i to wszystko będzie egzemplifikacja trudnego dzisiaj do pojęcia leitmotivu. Na razie nic nie zapowiada trudności, ponieważ czeski zespół Prouza po czesku zaczął tę audycję. Niestety trochę dało się zrozumieć, co nie jest dobre dla audycji, bo dr Wilczur chciałby, żeby no nikt nie wiedział, co jest grane w audycji. Nikt nic nie wie. Jedna z maksym doktora Wilczura. W każdym razie gwoli dziennikarskiej rzetelności i ścisłości. Jeszcze raz powtarzam, nazwę czeskiego zespołu Prouza będzie wypisana na skromnej, drobnej, której adres podałem przed chwilą. No nie mogę tak obsesyjnie co minutę podawać, bo wykruszą się słuchacze, którzy i tak się wykruszą po trzeciej edycji audycji, której dany słuchacz będzie słuchał, no bo kto wytrzyma dłużej z doktorem Wilczurem. Oczywiście można pisać strefa@polskieradio.pl, no ale też nie wiadomo, kiedy to zostanie odczytane, bo dzisiaj pisane za tydzień albo i za dwa. O, za dwa nie, to za dwa tak, ale za tydzień to nie. Też znowu wszystko trzeba będzie wyjaśniać, ale może nie teraz. No przecież mamy niespełna dwie godziny na tę przyjemność. I chyba znowu teraz nie będziemy egzemplifikować leitmotivu, ponieważ zespół hiszpański wykona swój zestaw po hiszpańsku. No i gdzie te nieswoje języki? No ale przynajmniej będą zgrzyty i krzyki. Zespół SKP. I'm not. przesłuchujemy, mordujemy, męczymy tę płytę hiszpańskiego zespołu SKP. Trochę to inaczej się pisze, ale to zawsze można zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Podobno zbitek spółgłoskowych Hiszpanie nie za bardzo lubią wymawiać, dlatego sobie pomagają samogłoskami SKP, dlatego tak powinno się to wymawiać. Podobno o tej porze wiem, że żaden porządny iberysta i tak nie słucha. Mogę sobie o fonetyce hiszpańskiej mówić, co mi się żywnie podoba. A co? Mam dyplom lingwistyki stosowanej. Mam. Nieważne jak zdobyty. Oczywiście, ale dyplom jest. No i jeszcze parę zestawów z tej płyty, która bardzo, jak na standardy strefy, bardzo brzydko się zwie. Game Over. No nie wiem, co tym Hiszpanom przyszło do głowy. Przynajmniej wszystko zaśpiewane po hiszpańsku. A dlaczego akurat taki zestaw muzyczny na początek audycji? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz prawie wszyscy słuchający już będą mieli niejakie pojęcie o tym, jak brzmi ska. A zespół SKP zegzemplifikował całe to zagadnienie. Niestety tylko dwa człony dzisiejszego leitmotivu wypełnił, mianowicie zgrzyty, krzyki, nie swoje języki, tak brzmi leitmotiv. No tylko dwa pierwsze człony wypełnili. No ale zaraz doktor Wilczur będzie się tłumaczył z trzeciego członu. Ściska mi przy okazji rękę strefowego kumotra z Cobiego, który nam wypożyczył tutaj, no ale trzeba będzie niestety zaraz oddać. Pewnie jeszcze jeden zestaw z tej płyty zaprezentujemy, no i trzeba będzie rozstać się z tą płytką zespołu SKP Game Over i odesłać z co obiemu. Jednak kumotrze i kumy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola na posterunku zawsze coś tam przyślą, ale doktor Wilczur też oczywiście jak tylko może, no ale co on może, załatwia zestawy muzyczne do audycji. Tak będzie w tym przypadku. No i może od razu uchylę rąbka tajemnicy. Co to mniej więcej będzie, jak to będzie brzmiało? No to przynajmniej niektórzy mogą już iść na 7-8 minut parzyć sobie ziółka, a ci, którzy chętnie, to mogą zostać. Metalowcy będą niezwykle znani w Polsce, gdyż chodzi o fiński zespół Korpiklaani. No dosyć często u nas bywa ostatnio, ponieważ wydaje te swoje płyty. Zmęczyliśmy, zmordowaliśmy ostatni album studyjny Kulkija, czyli Włóczyki, a teraz mamy nocy Mesik. Prawdziwy, mianowicie kilkanaście odtworzeń jednego utworu na płycie towarzyszącej temu studyjnemu albumowi. Płyta opowiada o piwie. Kilkanaście utworów o piwie. Właściwie jest to jeden utwór 14 razy powtórzony, z tym, że w innym języku. W związku z czym teraz zespół Korpiklaani, pochodzący oryginalnie z Finlandii, wykona co najmniej dwa razy utwór w nieswoim języku. To znaczy oczywiście nie będzie to wokalista oryginalny zespołu Korpiklaani, niejaki Jone Järvelä, tylko jego towarzysze z innych zespołów, pobratymcy metalowi. Więc tylko pierwszy utwór zgodnie z pochodzeniem zespołu, czyli po fińsku. I to też nie będzie wokalista Korpiklaani, tylko wokalista Klamydii, takiego fińskiego zespołu, którego kiedyś już słuchaliśmy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale jakieś tam wyjaśnienie woli dziennikarskiej ścisłości potrzebne. Później ten sam utwór w języku rosyjskim, z kolei wykonywany przez rosyjski zespół, który graliśmy oczywiście kiedyś w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, Troll Gniot Jel. I trzecia wersja tego samego utworu po grecku w wykonaniu wokalisty zespołu Turisas. No wiem, że wszystko pomieszałem. W każdym razie Korpiklaani teraz wypełni trzy człony naszego leitmotivu, zgrzyty, krzyki, nie swoje języki, a przy okazji będzie to premiera tego albumu, co skrzętnie zapisze w swoich annałach i kajetach nasz kronikarz strefowy Siwy Kurpi Klani. Yeah. No proszę, jaki wybór, jaki pluralizm lingwistyczny w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ten sam utwór w trzech różnych językach. Każdy słuchacz może sobie wybrać swój ulubiony. Czy był to pierwszy wariant? Po fińsku można by rzec zgodnie z krajem pochodzenia tego zespołu Korpi Klani. Drugi utwór po rosyjsku. A trzeci utwór, a właściwie wariant tego samego utworu po grecku. I jest to niezwykle cenny album, ponieważ można by go podłączyć pod różne leitmotywy wymyślane przez doktora Wilczura, a to na przykład tworzę tematy, burzę schematy i już mamy temat piwo do rozwinięcia. Pamiętam też taką audycję, w której graliśmy dublety, czyli dwa utwory, które się bardzo ze sobą łączyły, wręcz tożsame, można by powiedzieć. Pewnie tutaj pomoc naszego kronikarza Siwego okazałaby się niezbędna dla doktora Wilczura, żeby sobie dokładnie przypomnieć, jak to wszystko brzmiało. Więc tutaj mamy aż kilkanaście utworów takich samych do wyboru. Lingwiści będą w niebo wzięci. Inni, no, niestety mniej. Ale przecież o tej porze i tak nikt nie słucha. A kto by chciał sobie odtworzyć ze strony strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Przypomnę, że jest też kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Oczywiście na stałych słuchaczy zawsze można liczyć, ale nie stali, niewierni, o, też są mile widziani. Basia co i raz donosi, że przestała słuchać audycji, gdyż wielce obrażoną jest na doktora Wilczura. Nie muszę słuchać strefy w ogóle, żeby wiedzieć, co się w niej wyprawia. Do tej pory głównym donosicielem była stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka, Kasia, która opisywała mi po każdej audycji, co pan bredził. Ale teraz donosicielem stał się Siwy, który posunął się do tego, że przesyła mi w formacie MP3 całe fragmenty audycji zawierające pańskie wypowiedzi. No, widzę, że niezłe donosicielstwo się szerzy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jakby przewidując ten tok wypowiedzi Basi, inna nasza stara, brzydkie słowo, stała już od kilku tygodni słuchaczka Ania, donosi w ten sposób. Założę się, że Basia po kryjomu słucha każdej minuty audycji co najmniej dwukrotnie i przymusza do słuchania oba swoje psy. Proszę bardzo. Forum wymiany myśli w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No to czas na jakiś płodozmian po tym zestawie metalowym z Finlandii. To zmieniamy zupełnie otoczenie. Nie to miejsce, nie ta muzyka. No, płodozmian musi być pięknie. Pięknie będą zapiewać. Z Tajlandii. Zespół Svet Mulet. Oh God, why he now? to hit the guy to swing in. Jak inny turner, królam pan. Jak i tu rumy, jak mi szan. Ja bym dziąpę, ja bym totę. Bye. Ależ pięknie zapiewał ten wokalista tajskiego zespołu Sfet Mulet. Trudna nazwa? No, może doktor Wilczur tylko tak wymawia, ale i tak wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to nawet w tym przypadku tym makaronem rzuconym o ścianę, czyli alfabetem tajskim, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jak alfabetem odpowiednim zapisane, o wiele łatwiej będzie złowić. A kto podziękuje doktorowi Wilczurowi za takie starania, za taki trud i znój? Nikt. Wszyscy tylko chcieliby wieszać psy na doktorze Wilczurze. W każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Zgrzyty, krzyki, nie swoje języki. W tym wybrzmiałem już zestawie, no tylko dwa pierwsze, a nawet właściwie żaden człon niespełniony. Ale już za chwilę te nieswoje języki dojdą do głosu. Teraz będzie chyba wielki wykład o Węgrzech i języku węgierskim. Może się tak okazać, że jutro, kiedy ktoś włączy jakieś media, okaże się, że wszyscy mają na ustach Węgry, że odwieczna przyjaźń polsko-węgierska jest opiewana. No tutaj dr Wilczur akurat przypomina, że Węgrzy na ustach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola to właściwie od zawsze, u nas to nic, ale dla kogoś może być to wielka nowość, a my jako lingwista, my jako na poły lingwistyczna audycja oczywiście wszystko promujemy, zachęcamy, czasami nawet do nauki węgierskiego. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock and roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskieradio.pl. No właśnie, ponieważ dr Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola wyprzedzają wszelkie wydarzenia i działania, to my dzisiaj o przyjaźni polsko-węgierskiej i ten zespół Hungarika, węgierski, na początek zaśpiewa po polsku. To będą te zgrzyty, krzyki i nie swoje języki, bo oczywiście polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, ale zagraniczny zespół śpiewający po polsku, o, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i kiedy jeszcze w ludzkich godzinach nadawaliśmy, no, mieliśmy taki leitmotiv, cały świat gra polski czat. W drugim utworze węgierskiego, przypominam, zespołu Hungarika, będzie co prawda po węgiersku, ale z wtrętem polskim, jako tłumaczenie tego, co Węgier zaśpiewał wcześniej, a poza tym i tak będą śpiewać o jednej rzeczy. To ja już tłumaczę jako lingwista stosowany. Lengyel, Magyar, Ketyu, Borot, Egyd, Harcol i Szoborot. Polak, Węgier, dwa bratanki. Każdy to zna, więc zrozumieć będzie to naprawdę łatwo. Hungarika zrealizuje, wypełni trzy człony naszego dzisiejszego leitmotivu. Zgrzyty, krzyki, nie swoje języki. tysiąca mężczyzn na Wisłą tra, nie dolaj fała. Rozbiury i okupacja, załgana transformacja, mimo burz Polska się ostała. Hej, hej, naprzód, od wieku dzielni tacy, hej, hej, naprzód Polacy. Hej, hej, naprzód, od wieku dzielni tacy, hej, hej, naprzód Polacy. Ojczyzny się nie wyrzekliśmy, polski standard podnieśliśmy, choć na wolność odbierano. Białcie nas wsiadano, lecitą się traliśmy, komunę obaliliśmy. Hej, hej, naprzód, od wieku dzielni tacy, hej, hej, naprzód Polacy. Hej, hej, naprzód, od wieku dzielni tacy, hej, hej, naprzód Polacy. Tysiąca mężny lud nad Wisłą tra, nie dolaj fała. Rozbiory i okupacja, załgana transformacja, mimo burz Polska się ostała. Hej, hej, naprzód, od wieku dzielni tacy, hej, hej, naprzód Polacy. Hej, hej, naprzód, od wieku dzielni tacy, hej, hej, naprzód Polacy. Hej, hej, naprzód, od wieku dzielni tacy, hej, hej, naprzód Polacy. Szövetség, a piros a fehér összeér, két nemzet példát mutatva, határt ledöntő barátságba, évszázados büszkeség, Árpád kortól a napjainkig, két örök életütők, segítve egymást magasra tör, lengyel magyar, két jó barát. Együtt harcos, issza korát, lengyel magyar, két jó barát, együtt harcos, issza korát. Dwudziesty ósmy, 926, pięćdziesiąty szósty płomień nas. Katował nas 1940, krew bohaterów łączy nas. I tu krąży jeszcze między nami, przymierze prosto z duszy. Wiecznie żywe dęby dwa, zawsze razem, bratersko razem. Polak węgiel, chora tanki, i do szabli, i do szklanki. Polak węgiel, chora tanki, i do szabli, i do szklanki. sobora. Polak będzie, dwa ratanki i do szabli, i do szklanki. Polak będzie, dwa ratanki i do szabli, i do szklanki. A nie mówiłem, wszystko się zgadza. Węgrzy, Węgry na ustach strefy właściwie już od zarania, więc dla nas to żadna nowość, ale być może okaże się, że jutro Węgry i Węgrzy będą na ustach wszystkich, a doktor Wilczur oczywiście wyprzedza swoje czasy i wyprzedza czas. Strefa małpa polskieradio.pl. Aha, oczywiście mogę powiedzieć, bo na przykład mogłoby się tak zdarzyć, że tuż przed 3 w nocy ktoś nagle włączył radio i chciałby się dowiedzieć, któż tak pięknie po polsku z obcym akcentem śpiewał, a później po węgiersku z polskim tłumaczeniem. Już mówię, zespół Hungarika. Dla niektórych niezwykle podniosłe dzieło, dla niektórych być może trochę krotochwilne, ale właśnie tak powinno być. I przy okazji wypełniliśmy dzisiejszy leitmotiv zgrzyty, krzyki, nie swoje języki, bo Węgrzy śpiewali po polsku. Strefa małpa polskieradio.pl. Jest kontakt z audycją. Najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, a kiedy to nie pójdzie. Na przykład za tydzień nie pójdzie. Za tydzień trzecia strona Księżyca. Przynajmniej miła odmiana od strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i nawet dr Wilczur na tym skorzysta. Wreszcie posłucha sobie audycji między 2 a 4 nad ranem, a nie ją przeprowadzi. Wróci odmłodzony i z jeszcze większym zapałem, werwą i animuszem do pracy przed mikrofonem. Tymczasem Ania, nasza stara, tfu, właściwie to nowa, ale stała już słuchaczka, Ania donosi. Mimo, że nie jestem lekarzem, zdiagnozowałabym u słuchaczki Basi, przypomnę naszej stałej oczywiście słuchaczki Basi, rozdwojenie jaźni, twierdzi Ania. Czy to miłość, czy nienawiść? No, a doktor Wilczur swoje wie. Ale dajmy dokończyć słuchaczce Ani. Jednak rację mają ci, którzy mówią, tak twierdzi Ania, że facetom nie można poświęcać zbyt wiele energii, a najlepiej ich ignorować i nienawidzić. Wtedy nagle zaczynają się starać. Co nie, doktorze? No, nie wiem, dlaczego do mnie kierowane jest to pytanie, chyba trochę retoryczne, ale ja i tak swoje wiem. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Co tam u nas na kupce w takim razie? No, jakiś płodozmianik by się przydał po tych metalowcach węgierskich śpiewających po polsku. No to będą Niemcy. I niech nikt się nie spodziewa Neue Deutsche Härte. Nie, to będzie coś subtelnego, finezyjnego, delikatnego. Puzilus. Leute, das ist unser Leben. Das ist unsere Welt. Wir sind nirgendwo zu Hause. lieber tief in Dispo als im Berufsverkehr. Abgebrannt und unverstanden wandeln wir durch Raum und Zeit. Ignoriert, das steht verzogen für die Obrigkeit. Tief hier drin ist, was uns ruiniert. Es wird zu gut für das, was hier passiert. Und wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Direkt hier.